waye bu la ñaari milliard mën naa ko tabax ba mu yeex ak ma defee seen caabi. Sidi Haji Malick dafa woote ca ndar Zawiyam ñu daf koy tabax. Am benn mag bu baax bu ñu wax Ogo Seck wala boog Duudu Seck, mu ñaan sama maam ni ko may ma ma def li ci wari lépp. Sama maam ni ko jërëjëf, xam naa ni man nga ko, keneen man na ko, waa dama ba ku ne bàcceelu ci ñoom ñëpp bokk tuyaaba yi. Te it fa tabarakallah nit ku nekk wala bëgg sàggu fëriñam te sax kii moom sàggu na wala xanaa bokk ci sàg ba rek. Li ma wax ni yàqu mën nga koo def, waaye yàq kër gi kebanu ko. Mën ngaa wax ne ba yàqu wala nga yàq sa bopp, waaye kër gi du fi yàqu. Alaaji Malick defar na ko, xalifa defar na ko, ku ñëw defaru ci wala nga dem sa yoon rek, amul leneen. Yii mu leen wax lépp leen lu ci nekk xamoo doy na gàmm. Dama xam ne guddi gàmm gu toll nii Haji Malick sos ko fi def séeri bu toll nii su ma ci waxul dara. Ñu ne ñoom kat dañoo de ca jumaa gi xuloo ba bërtër, xuloowunu. Waxul ndigal la ak dëgg, li fi Abdoulaye wax yépp dëgg la, te xam ngeen ko yéen. Caaxaan baaxul, ku am dëgg da ngay xam ne am nga dëgg. Alaaji Malick fu mu tëdd, xalifa tëdd fa, jox leen la mu leen jox, ko ko fi ba yàqu. Maa la ko wax man Mansour ah, li mu wax dëgg la. Si Abdou nee na ma lu ne dëgg ko dégg doo tontu, doo wax dara, doo gaaral. Si dem ba nga lu tax dama tontu, yow ñeeñoo ñeeñu ma, xam nga kuy xuloo dangaa ñeeñ, man ñeeñu ma. Waaye ñeeñu ma waay bay xuloo. Maa la ko wax, wallaay dégluwuma leen sax. Jërëjëf si fortoon yaa ngi dëgëral loola. Yàlla yàlla may gudd fa nag wér, nga yàgg doo doxalal, bu ragal dara, bu xalaat dara, maa ni sa kanam. Maa la ko wax, waxuma zahir laa wax, waaye baati ku ne mu bëtt sa ndëgg man ni dama dégg, yàlla xam na ko. Wolof dafa wax ni, wolof dafa wax ni gerees ba ca biir ganaar muy cenceg yi bu ko ëppa di ci biiru xappal te mu demaale. Gerees gi ci biir biiru ganaar ma muy cecceke ko yëggut bu ko ëppa gi ci xappal te mu demaale. Attention ah hay assalaamualeykum. Guddi kër gi muy guddi gàmmu damay dafa ala daawome du guddi Mohamed, du guddi Mohamed. Xëy na leer gi ñëw ci biiru neyam jaar ci Abdoulaye leelal arobati du tey. تنبهوا على نور الحد ليلكم di guddi àjjuma leen la aroobati muy guddi àjjuma tombeeg guddi gàmmu. Kon gàmmu gi dafa alaa daawme. Soo maam nee na xàlla wàcc na ak dund wurus wa te mooy leeru Mohamed leen la aroobati guddi àjjuma gii fii rajab. Su man munaa di topp aji woote yu naa di ko gën a woo Mousmaïl Fahimi aje am deg muni te na pro yewulen anna nur al khatmi nakal laru batilka yonanti yebay muhammad qad halla wachira fi khibati ci barke ba la bo xamni mi da fa al khibi moy gën ci def xel yi an maniha an aha atiro gatulen bakhiro ciurayulen xeral bu xol wa bu so nga ngel lan sa ya daara tapiya du tax takrimal gi mbakal ci ko xewa bi guddi tay la moy guddi kamu gi la mo la kamu gi dafa ala dawame seen guddé ngok ci leral arabe ci guddé djuma ma dugg nak ci bir mi ñewal bok ak ñewal yak awal papay baykum aw ko moko awal yi du yex ci togal hamdan liman khalaqa al-khalqa li ya'rifuhu wa ya'buduhu wa qada ala ba'dihim an yuhidu wa ala ba'dihim an yajhadu ilahum تقدس ذاته العلية وصفاته الصمدية وأسماؤه السمية وعن ذاته ليس كمثله شيء وعن صفاته قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وعن أسمائه فلا أسماء الحسنى وعن أقواله إنما قولنا إذا أردناه أن نقول كن فيكون ورفعله كل يوم بشأن ماني ماني سنت بور بغا خبني بيننا دون عدم يب ينو خمكو بيننا دون عدم يب ممي الله خلق الخلق ليعرفه ويعبده bin na doom aadama yi pour ñu xam ko te jaamu ko ba khafa ala ba'd ay wahidu wa ala ba'd ay yajhadu mu dogal ci ñeen nak ñu xam ko wéetal ko ñeen nak yeddi ila an bur la bo xamni taqaddasa dhatuhu al-'aliyya wa sifatuhu as-sabadiyya wa asma'uhu az-zaniyya xel la jëmam ju kawé ja ak melewu ngam kewé ak turam yëkëti ku ya تقدس وتمدد رب تبارك او رب تقدس او رب تعالى علو رب الله واو انا جم جلا ليس كمثله شيء ليس كمثله يريد المثال وكسال القريه يعني اهلا اي ليس شيء كمثلك نكفى بدا ميلو نك واي دافلن سي رجلي واي قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد يهودي النصراني نون نيو واخ محمد نيكو ان الى الهتنا 360 ولم تقضي حوائجنا قال لك فكيف يقضي حوائجك بإله واحد نون داي واي نون داي واي سونو يالا يي نيتي تيمير يالا لا اك جيروم بن فوكي يالا تا نيتي تيمير يالا يا اك جيروم بن فوكي يالا يا جاريني نو دارا يوا نغا ام جن يالا رك بغ بو جارين لا كوي سا يالا ay waxal ñu deglu waxal señ bi neena ñepp bokk deglu deglu leen wala ñi soñ ñu genn leen ci biti a bu def nga genn ko daf ci biir reul kay ala madama damani ahlu quraysh ahlu quraysh ak leen ci yahoud yi ak leen ci nasaraani ñoo ni muhammad sunu yalla yi ñetti témer yalla la ak juroom ben fuk dafa ñu sunu aajo waaw yow nga ni ben yalla nga am sa yalla joju nu mu mel bu dee zabarjot wax ñu bu dee jamaa wax ñu bu dee xaalis wax ñu bu dee wurus wax ñu yalla ni qul huwa allahu ahad rata ma wati sa wi qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad qul waxal huwa luy mbir tey mbir bo tege demir sha'nu arab tudd ko ni nga bëgg wax lu rëy qul waxal ni huwa luy mbir tey mbir ma loolan la mu ni allahu yàlla gis nga allahu yàlla turam yépp allahu mooy président ba mooy président tur yépp inandi ya an allahu la ilaha illa ana la jëkk a wax ma ne yàlla inandi ya an allahu la ilaha illa ana moo tax tur woo gis ñu jële ca araf maanaama dana yàqu wala baar ba yàqu ba mu def baatub allahu allahu ba léggee la alif bu jëkk ga bu ma nee ñu muy allahu la ilaha illa huwa alxayu alqayum nga daggee ngaam ga muy des lillahi mulku samawati wal ardi xalqan wa mulkan wa abidan nga dagg laam nga misluhoo ma fi samawati wa ma fi ardi nga dagg laam nga mu ne xaaka huwa allahu alxayu alqayum dama ni turi yi araf boo ca dagg la ca des yàqu mu def baatub allah araf boo dindi mu ne fa ni ngënk rek di waaja rek allahu bo déggee liif ga lillahi mulku samawati wal ardi nga dagg laam nga mu des lohoo ma fi samawati wa ma fi lardi nga dagg laam nga mu des huwal xayu alqayum kooku nag mooy kan ahad alsamadu xabe lillahi ma fi samawati wa ma fi lardi mulkan wa xalqan wa abidan asman juróom ñaar sufi juróom ñaar ci moomeel ak bind ak lépp mana yàlla alsamadu ka di fajaakoon ci aajo yi alsamadu ka di ngënk ma alsamadu ka di kenu ga alsamadu ka nga xam ne ku jaaxal ci moom ngay jëm te du yem ci kenn lam yëlit jurug kenn walam yuulat dan ko daxaat yàlla mela moo ngo sifatam sifatam muy xulaaxat jëmm ja mooy lesi ka ni cheyun ana turam walillahi lasmaaul xusne mu juróom ñeent fukk ak juróom ñeent walillahi asmaaul xusne te gis nga walillahi arham asmaaul xusne yépp ci allahu rek la jël juróom ñeent fukki tur yàlla yooyee ak juróom ñeent xamoo gëgal allahu juróom ñeent fukki tur yi ak juróom ñeent gëgal allahu allahumma kan ci leneen ma ko xam nga yaa ja mu naa daama demit ja mu naa daama mooy moom lay wati mi marama allahumma allahu la yaa allahu la ñu fa yaaga watte ko mi marama nga ne allahumma kan ci leen bi allahumma mi mara ñaata la ñen laam ñaata la ba ca déedéel mi tool muy nga gëra beneen laa bu nga doon di benn fan weer ah mi mara bi ñeen fukk laam dikk muy ñaata mu jëra ñaar fukk ngay ndi liif muy ñaata ah ngay ndi juróom mu jël ñaar fukk ngay li geneen ñaar ma ngoog allahumma ya allahu ma ngi allahumma ya allahu yow yàlla yaagala gi wati mi mara nga ni allahumma yow yàlla baatub allahu wala nasmaal xusne jom ñeen fukk la ak juroom ñeen boko calculer mu rafa la wax le wa ana waxam inma khawluna idha aradnahu an naqulu kun fayakun deet suñu wax nun yalla ci lu ñu nam ndeen wax ni kun fayakun way waxu ci tagi nak mu nan kun mansur mu nek ak kun garab gi ak kun deedet yalla lu mu nam lamaru kun ni mu wayefe ak ni mu gawé loolu do lay gawé wa an af'alihi kullu yawmin huwa fi sha'n gis nga ibn ashdar da fay jang bax ci bu ñe ci kullu yawmin huwa fi sha'n rek yengal bop ba khatir fenuko niko wa ma da taqulu fi qawli subhanaka ta'ala kullu yawmin fi sha'n lo xam ci yalla ni kullu yawmin huwa fi sha'n loola lan la xamuko mu tudd ba guddi muhammad feliko niko khadir ñew na ci yow de laaj kullu yawmin fi sha'nin waye bo nekk lan ko di shu'unun yubdiha la shu'un yubtadiha shu'unun yubdiha la shu'un yubtadiha shu'unun ay mbir lo xamni yubdiha dañ koy fiyane rek waye la shu'un yubtadiha lu ñu son mbolam yalla lu mu wara def ak lu mu lam def nako ba agal waxtu fay la jotté rek lo lay fay khadir delsi ñu ñu tek waaji ibn ashar ne ko lo xam ci lema la doon laaj mu da tek la ñaar tanki la xol ko bu baax ni ko shu'un yubdiha la shu'un yubdiha mu ne ko salli ala man allamaka bam ko la shu'un yubdiha la shu'un yubdiha mu ne ko ma nga jullu ci la xamal lola du yow khabar muhammad motam ne ko salli ma nga julli ala man allamaka moy kullu yawmin wa fi sha'ni shu'un yubdiha la fi shu'un yubtadiha mbir la yo xamni dañuy feyal la ci wara dik yalla pare de lepp bamu yegg ak na fu wara yegg lepp waye bo xo joté rek bu fe joté bo wara feñ ma fa alam subhanahu wa min khaliqin mun'im min ta'adun ya tahsuha alam tara anna allah sakhara lakum ma fi as-samawati wal ardi wa asbaka alaykum ni'amahu zahiratan wa batinah yalla tagat la ñeelel lepp lo xamni jassama juroom ñaar ak lepp lo xamni suufi juroom ñaar khalqan wa mulkan wa adidan wa asbaga busambata alaykum ni'am wa khairan zahiratan wa batinah wa zahir ak batin moy lan az-zahir husn as-surati wa tasfiyat al-a'dha' wal batinatu al-ma'rifatu aw huma al-iqraru bil-lisani والاعتقاد بالقلب او هما اتباع رسوله ومحبته او هما تحقيق شريعه الاسلاميه من الاحكام والعمل والاستقامه لقول جل وعلا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم ملائكته الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالذي كنتم تعدون ظاهر الباطن لله ان بخاري فقالني الم ترى ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأصبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة واو ظاهر مولد رفت قدوم آدم رفت كيري صلو بينوب أبل بينوب أخي بقل أبن تول تل أبن تول نصاب رفت مولد ظاهر ظاهرة لقوم batina fi bilal moy lan xam nga xam yalla ana xam yalla ana xam yalla man nga gis xam yalla ali abi talib dako foreel abajide ayna kana rabbuna qabla an yahluqa samawati wal ardi muniko alladhi ayana ayna la yukhalu fihi ayna fala yala nekon bu bi dugal sa djom ñaar bindu ko su fi djom ñaar muniko alladhi ayana ayna la yukhalu fihi ayna samawati wal ardi ma khlafu munekon wa xam yalla fu muné sangaral moy batini aw huma liqralu bil lisani wal i'tiqad bil qalb saxal ke saxal ni yalla amna ci salam bi ashhadu an la ilaha illa allah nakhal imanu qawlun bil lisan wa ikhlasu bil qalb wa amalu bil jawarih law kuntu salam bi fasxo saxal defeko nu gis aw huma ittiba' rasul wa mahabbati wala bob top nga top muhammad top gi moy zahir bi top gi moy zahir bi top gi batil la na sama ci xolay ne way ma top muhammad ha way sama yoon ci sunna waxo deug ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbu hada la'bi fi qiyas badiyo in kana hubbuka sadiqan atatuhu min al muhibbin wa mutah aw huma wala zahirak batil tahqiq al shari'ah al islamiyah deugal ngey deugal shari'a al islam min ahkami wal amaliyati wal istiqam atayu jafi at tawba dakh yalla neena innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim al malaikatu ala takhafu wa la tahzanu wabshiru bi yawmin ta'adun nga xamni baxna ni sunu borom dal moy yalla yamuñu ca thumma istaqamu ñu jup xoc thumma istaqamu ñu ne ca la ci yalla bëgg ci farata ak sunna thumma istaqamu ñu baña reëgërem gi ñoo ñeway ke te na zelu dana wacc aleem ci ñoom aleekum ci ñoom al malaikatu malaikaini ala luy mbitte mbir takhafu bu len ragal manam la mar wala tahzanu bu len jax wabshiru ni ñen dekk bi jël al jannati li kuntum tu'aduna waye nak istiqama Abu Bakr Siddiq ak Umar ak Usman ak Ali yu ko nga xul ci istiqama day ko ay Abu Bakr ni ko ba ma nga istiqama mun ala ala tushrika billahi shay'an nga baña bokkal yalla moy istiqama aw na qatabni al istiqabatu an tastaqima ala al amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkari wala tarawqa ala sa'alib